سورة قاف درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أغرز باني جوبي لشي جهنم تا هل امتلأت آیات دکشوی و تقولو او بوای جهنم هل من مزید آیا نورم سشتیم. پده آیات کریمه کې تخویب اخروی ذکر کئی چه سبه حالت دا آغ خلکو چه غید سزا په شکل مانی جهنم توردن نشی او د جهنم نه تپوسو شي چې ته ډک شوې او که ډک نه شوې نو جهنم د طرف نه به دا آواز راځي چې هل می مزید هل می مزید آیا شته نور څوک یا الله چې ستا د کتاب ستا د دین ستا د پیغمبرانو او ستا د حق خبرې نه انکار کو نن زه د هغې ځای مشته څوک را غورځوی یې ماته. حتى داج په حديث کې راځي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يدع رب العزه فيها قدمه فتقول قد وعزتك ويزوى بعدها الى بعد. رواه البخاري ومسلم. حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه روایت ته چې نبی عليه السلام فرمایلی دي چې د جهنم نه بدا आवाज راځي هل من مزید هل من مزید آیا نور سوکشته تر دې پوري دې بغل کیږي نه چې الله تبارک وتعالى خپل قدم چې کم دی په پاسه کی دي او چې قدم الله تبارک وتعالى څنګه کی دي اغه به قسم خوري په خدای مې قسم ایستا په عزت باندې قد حزبي بس دا غینه پس پچ کم دین جهنم غلی شي حتا دا ويزوا بعدها الى بعد او یو بل کې بدنن ننوزي د جهنم دا تفش او دا اور په یو بل کې بدنن شي نو دا د جهنم هغه حالت ته چې الله تبارک وتعالى ذکر کوي چې ته خلاوی چې ما به څنګه ژوندې کوي تا ته به پته ولېږي چې هغه ځای کې ته انکار کوي او د الله حق دین د الله حق خبره د الله حق کتاب د الله حق پیغمبر د الله حق داستان د هغې نه انکار کوي نو بیا به ایسا هغه حال چې جهنم به چې کم دی نو بیا دا خبرې کوي چې آیا شته څوک. اوس چې کله تخویب اخروی د اخرت یره ذکر شوا نو قانون او قاعده د قران کریم دادا چې دی وسره وسره د منونکو د پاره بشارتونه خوشخبری هم ذکر کوي. نو خوشخبری ذکر کیږي و ازلفت الجنه او نزدې بکړې شي جنت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو غیر بای چې نبوی لري هذا ما توعدونا دادا هغه وعده چې تاسو سره شوي وه لکل اواب حفیظ د پاره دار یو را ګرځېدونکي یاد ساتونکي یادونکي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې جنت په متقیانو ته رانږدې شي او دا به لرې نه. یعنی مقصد څه؟ یعنی تا ته هغه معمولي غونې تکلیف به هم جنت ته په دننه کېدو باندې نه میلاوي. الله تبارک وتعالی به درته داسې رانږدې کړي چې په هغې پسې به کوشش کول نی چې کنې چې کومو جنتیانو باندې الله تبارک وتعالی د جنت حکم کړي هغې دپاره کمې سلامتیا او کم د الله تبارک وتعالی د طرف نه انعامونه دي. حتی دا چې جنت دننه کېدو کې به ومه چې کوم دی معمولي غونې تا ته څه تکلیف او څه قسم لا کمې مخصوصېږي نه او دا هغه ده چې تاسو سره یې وعده کولی شوا او تاسو سره یې وعده کوله کړې وه دا دپاره د چا دی چې الله تبارک وتعالی ته راګرځي اواب چې الله ته راګرځي او حفیظ ساتون کی وی ها یادون کی وی د الله تبارک وتعالى نصیحتنا د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم احکامي د احکام د ساتلو خیال ساتي من خشی الرحمن بالغیب اغه سوق چیریګی د مهربان بچانا په نلی دلو د الله تبارک وتعالى په غیب باندې وجاء بقلب منیب او راتلی کړي او پزړو راګرزی دن کی ماندې من خشی الرحمن بالغیب سره د دې چې رحمان بچا ورته په نظر نخکاری لیکن د دې باوجود چې ښکاری نه خدای نه فرمانه نه چې کم دې ځان بچ ساتي نیو دې خشیت او یو دې خوف خوف هغه یره چې د چا د طاقت په مقابله کې د خپلې کمزورۍ ګڼلو د وجې نه زړه کې راځي هغه ته خوف ویل شي د چا د طاقت په مقابله کې د خپلې کمزورۍ د وجې نه چې په زړه کې او د خپلې کمزورۍ ګڼلو د وجې نه چې په زړه کې راځي هغه ته خوف وي او خشیت هغه ته ویل شي چې د چا د مرتبه او د درجه او د عظمت ته وجې نه د انسان په زړه کې راځي هغه ته خشیت ویل شي نو د دې وجې نه چا چې ها خشیت او څوک چیرې دلیو د مهربان بچانا په غیب باندې چې الله یې ندی لیدلیو یاري دلیو نو مطلب دا چې د مؤمن زړه کې یره صرف د سزا د وجې نه نه بلکې د الله تبارک وتعالى د عظمت او د هغه د بزرګۍ او د هغه د قدرتونو د هغه د لویوالي د وجې نه ها هر وخت ها دا په زړه کې پرته ای نو دې ته ویل شي هغه یره خو باز وخت کې یره په حالت سجده کې چې انسان کم یرا او کم خشیت په دمانه فروتی نو په داسې ټیم کې دی الله تبارک وتعالى د سمره نزدي خو بعضی وخت کې خشیت په بعضی ځایونو کې هغه چې کم دی نو الله ته خو خوم نه دی لکه څنګه لکه اوس مثلا څنګه چې نبی علیه السلام فرمایي چې د طواف لومبي درې طوافونه چې کم دی چې پاغه کې حجیان دا سه قدم لکپتی ز اخلی اوږي خوځي نو دا صد پاره چې د مشکین په مخ کې د خپل طاقت مظاهره وکي نو اغه ځای کې خشیت د دشمن په مقابله کې به د خشیت نه کار نه اخلي بیا به صادر نه غوندي بیا صادر نه پټ کوي او بیا به چپل ځان پسې نه راکاږي هغه په ځای به مضبوط شي اچي چې مقابل تا چرته اسنه چې ستا د یری د وجینا دا مخصوص شي چې دې کمزورې دي نو دغه ټیم کې الله تبارک وتعالى طاقت واخې انسان کې چې دې د خپل طاقت مظاهره وکي او باز زینو کې الله تبارک وتعالى تعجزي او خوب او یره خشیت چې کم دې نه هغه پزان کې راوستل پکار دي نو د دې وجنا یو دا چې د الله نه په نلي دلو باندې دی په او یره کې پروت دی او دا رنګ دویم دا چې هغه زړه چې هغه راګرځیدون کې او الله ته پاغه سره دراتل کړی دی نو ورته بس ویل شي او دخلوها بسلام داخل شي دی جنت دا په سلامت یا سره ذلک یوم الخلود دا هغه روز د میشګره هغه جنت چې دغه نو بیرته بیا راوونه زي دا سي جنت چې میشګری به دغه کې لهم ما یشاؤنا او دی د پاره به وی هغه چې دی غواړي فیها په دې جنت کې ولدینا مزید او زمنګ سره نور د دین زیات الله تبارک وتعالى وی چې سشي دی غواړي حتی دا چې په حدیث کې راځي چې ستا زړه شي چې زه یو سورکړی ها مرغای ها پریته شوی مرغای چې په اور په اسکارو باندې ریته شوی او زه هغه خرم پړک چې ستا مخې ته ریته شوی مرغای چې کم دینو هغه غورځي ستا پزړه کې وما تشتهي انفسكم سچ ستا پزړه کې راضي الله تبارک وتعالى اغه دنیا کې نو ګوره سوره د الله تبارک وتعالى نعمتونه دي کله چې مریم بيبي سره زكريا عليه السلام زي نو هغه ته د کوم ځای نه ایده ها سوي دا ته الله د طرف نه دي الله چې چاله رو خو خشي نو رزق ورکي بي حساب دنیا کې الله تبارک وتعالى سمره مونږه تاسو له سمره راکاي او سمره به سیار سي زونه دي چې مونږه اغه شمیرل نشو نو دا اغه زې غنیمتونه اغه خو بیا ډیر زیات دي او مزید یعنی د دینه علماء کرام مفسرین چې کم دی د الله تبارک وتعالى غ دیدار اوم اخلي څنګه نعمتونه الله تبارک وتعالى او د نعمتونو سره نور ډیر سيزونه ورسره ورسره د الله تبارک وتعالى دیدار الهي لکه څنګه چې سوره يونس کې موږ پښوګشتم نمبر آیات کې ویلیو للذین احسنوا الحسنى وزياده د پاره دا کسانو چې نیکی وکړه نو هغه له جنت وزياده او زیات نور یعنی زیات نور سدي اغا لکه څنګه چې عن ابي بکر رضی الله تعالی عنه قال النظر الى وجه ربهم اغا نظر سترګي الله تبارک وتعالى ته په دې سترګو باندې قتل لکه څنګه چې سوره قیامت کې عمر راځي وجوه يومئذ ناظره مخونه ما په دغه رزمانی تازه وي د جنتیانو الى ربها ناظره خپل رب ته کتون کی قران کې عمر راغلي دي او سوره یونس کې هم الله تبارک وتعالى فرمایلی د پاره د کسانو چې غینی کې کړي غیله د جنت او نورم د دینه زیاتی چې ادا الله تبارک وتعالى دیدار دی او کله چې دغه دیدار د خلکو نصیب شي اغه نور ټول نعمتونه بد دی په مخ کې ایس سړی تنخکاری چې د ټول نو چت او غټ نعمت د الله تبارک وتعالى دیدار الهی دی وکم اهلکنا قبلهم من قرن سمره تبا کړی دی موږ مخ کې دینه د پیړونه هم اشد منهم بدشل چې ودی چې وغي د دینه ها په سخ پنیولو کې فنق په طاقت کې فنقبو فی البلاد ا نو ګرځیدلی او غي په کلو کې فهل من محیس نو آیا اوس زید خلاصی الله تبارک وتعالى فرمایي چې کتا سو ځانته نسبت ته طاقتور کوي او دارنګي ځانته طاقتور وایي نو ستاسو نمخ کې ډیر خلک داسې وو چې په دې ځمکه باندې غي د طاقت مظاهره کړي وي نو صرف په خپل ملکونو کې زور ور نو بلکې په نور ملکونو معنی چې حمله کړي وي او غي کې ګرځیدلی وو په هغه کلو کې نو پردي نور ملکونه چې کم دی غي په خپل قبضو کې راوستي وو آیا غي د الله تبارک وتعالى د عذاب دراتللو د وجه نه غي هغه طاقت سو د غي نه هغه عذاب بند کړی شو منع کړی شو ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې کې نصیحت دی لمن کان له قلب د پاره د هغه چا چې وی دل رزړو او القى السمع یا دی غوږی کدی وهو شهید او وی دی متوجه یا خدا چې په خپل سوچ او پوه شي یا د غفلت او د تعصب نه دومره پاک وی چې بل سوق څه خبره کوي چې دی ورته وکولاو کی او کیری د تعصبنا ولی چې یو سړی کی تعصب پروتی نو کات دا غد خیر خبره کوي نو د تعصب د وجه نه غد خیر خبر هم ستا چې کم دی او ریدو ته تیار نه نو که د تعصب نه پاک زړه راوړي او دی غوک کیدی نو دا به د پاره ډیره خشي غو بشر ته دی چې غوک کیدی او ورسره ورسره دی حاضر وی چې په خبره باندې ځان اون پوه کوي چې دا خبره ده څه ده ولکه دا قرآن داسې کتاب دی چې دی د نصیحت کتاب دی خو چې څوک ورته زړه او وګونه برابر کی خپل ځان ورته برابر کی ولکه د خلقنا السماوات والارض او تحقیق پیدا کړی دی موږ اسمانونه او ځمکه وما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کې دی په سته ایام په شپږو روزو کې وما مسنا من لغوب و نه دی رسېدلی موږ ته ستړی والی اوس بیا دلایل شروع کړو څنګه چې تخویف یې ذکر کو او بشارت یې ذکر کو او دغه رنګې زجر یې ورکه خلکو ته چې هغې د طاقت مظاهرې کوي نستانه طاقت ورته به کړي دي موږ او دا رنګې ترغیب ورکو د پاره د قران ان فی ذلک لذکر نو اوس دلته دلایل ذکر کئ چې وګور اسمانونو ته او د دې په منځ کې دا سمره غټه آبادی او دا سمره کائنات چې زمونږ استاسو د علم نه کم بهر دی خود او چې کم پستر ګمنګ تخکاری دا وګور الله تبارک وتعالى په شپه ګرځو کې جوړ کړی دی خو الله تبارک وتعالى وې ز په دې ستړي شوی نه مونږ نه الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې هغه ستړی کیږي بلکې هغه خدا سي قدرت کامله والا دی چې هغه هر یو سیز که سخ نه سخ او ګران نه ګران کاری الله تبارک وتعالى ته په هغې کې ستړی وال نه رسي فصبر نو صبر کوه علی ما یقولون نو آیا د دې په پیدایش او د دې په پیدا کولو به ماته څه ستړی والی راورسي چې دې د انکار کوي د آخرت نه فصبر نو صبر کوه علی ما یقولون په هغه باندې چې دې وایي وسبح بحمد ربك او پاکی بیانو په صفت ترپستا باندې قبل طلوع الشمس مخکې د خطلو د نورنا او قبل الغروب او مخکې د پریوتو د نورنا یعنی شپه او ورځ مراد شو. نو صبر کوا ولی چې دا دومره مزامین ذکر شو او خبرې ټولې چې کوم نه نو صادقې او رښتونې او ثابتې دي د هغې باوجود دی چې کوم نه نو هغه نه مني الټا اعتراضونه کوي نو ستا کار بسی ستا کار به صبري په هغه څه باندې چې دی یې وایي که دی هر څه وایي اگر چې مسله ثابته شوه اگر چې د قرآن نزول چې کوم دی هغه کیږي اگر چې ستا پیغمبري په حق ده اگر چې ستاسو خبرې ټولې په حق دی خو بیا که د دې باوجود دی دی ته نسبت څه کوي په هغه نسبت کولو باندې تاسو هیڅ پروا مه کوئ ځکه چې صورت مکی دی لا د جهاد حکم نشي نشته ستا کار به چې کوم دی هغه صبر وي د صبر سره سره د الله تبارک وتعالی د عبادت نه د ذکر و اسکار نه او دا رنګ د الله تبارک وتعالی د حمد و ثنا نه چرته غلی نشي د شپې هم کوه او د ورځې هم کوه و من اللیل او د شپې نه فسبح پاکي بیانوه د دې الله و ادبار السجود او وروستو د سجدو نه یعنی په دې ټولو حالتونو کې الله تبارک وتعالی وفرمایل چې ته د الله تبارک وتعالی د رضا د لټولو دپاره د الله تبارک وتعالی ذکر و اسکار او تسبیح و تعلیل د الله تبارک وتعالی وایا او د الله دین خلکو ته وړاندې کوه د الله د دین مسله خلکو ته بیانوه اخوا د دې خبرې فکر مه کوه چې دی کومې خبرې کوي واستمع یوم ینادی المنادی او غوږ کیږده په هغه ورځ چې اواز به کوي من مکان قریب اواز کوونکې د ځای نږدې نه نو په هغه ورځ باندې به څه حالت وي چې اواز کوونکې اواز کوي نو په دغه ورځ باندې یوم یسمعون الصیحه په هغه ورځ باندې چې اوري به چغې لرا بالحق کې فرښتیا ذلک یوم الخروج دا د هغه ورځ د وتلو څنګه چې الله تبارک وتعالی حکم اسرافیل علیه السلام ته وکي چې ته هغه شپیلی نو په لومبی شپیلی به چې کوم دی نو د دنیا ټول مخلوقات چې کوم دی نو هغه ختم شي او مړه به شي او د دنیا دویمه شپیلی چې کله فوکوالی کیږي نو په هغې سره به خلک چې کوم دی نو دوباره را پاسولی شي نو د دې وجې نه څه به یې حالت هغه چې هغه اواز کوونکي ګویا ته به وایي چې تا سره جخت ولاړ دی داسې لکه چې ته د دوو کسانو ستا او ستا ستا تر منځه چې څوک ولاړ دی تاسو داسې خبرې کوئ داسې به هغه شپیلی او هغه اواز چې کوم دی نه تاسو نږدې نه اوړئ لکه څنګه چې سوره زمر کې 68 نمبر آیات کې فرمایي ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون کله چې ووالی شي په دې کې پوک دویم ځلې نو ناڅاپه به خلک چې کوم دی نه ولاړي د قبرونو نه راپاسولی شي نو انا نحن نحیی منګه جوندي کول کوو ونمیتو مړه کول کوو ویلین المسیر او موږ ته د واپسي څنګه چې زمونږ دنیا ته راوستل ستاسو او جوندي کول په موږ باندې وو دغه رنګ د دنیا نه تلل چې کوم دی ستاسو په موږ باندې دي نو چې څنګه د دنیا ته راتللو او د دنیا نه تلل مرګو نو دریم ویلین المسیر او موږ ته د واپسي بیا به چې کوم دی نو تاسو په دریم ځل باندې یو ځل ته نوې او شته کړئ بیا د شتنه نش کړي اوس ته نش نه دی بیا شته کوي الله تبارک وتعالی ته به واپس شي یوم تشقق الارض په هغه ورځ چې وبچوي ځمکه عنهم د دین سراعا فتلوار سره ذلک حشر علینا یسیر دا دی غونډول په موږ باندې آسان الله تبارک وتعالی وایي ځمکه چې څنګه حکم شي هر څوک په د خپل خپل ځای نه راپاسولی شي او دا سمکه به وچوي او دا راټولول الله تبارک وتعالی او ماندې او دا راپاسول په الله تبارک وتعالی باندې هیڅ ګران نه دی بلکې دا آسان دی نحن اعلم بما یقولون موږ پوهیږو په هغه څه باندې چې دی وای وما انت علیهم بجبار او نه ته په دې باندې سختی کوونکې فذکر بالقرآن نو پن ورکه په قرآن سره من یخاف وعید هغه چاله چې یریږي د عذاب نه موږ په هغه څه باندې چې دی وایو الله تبارک وتعالی وایي زه پې پوایم خو ستا کار څه دی ته په زور باندې یو سړی چې کوم دی نو د چا زړه ته ایمان نه شي غورځولی وما انت علیهم بجبار نه ته په دې باندې سختی کوونکې چې ته په سختۍ سره په دې باندې یو خبره ومنې که یو سړی په سختای سره ستا د وجې نه خبره ومنله، د هغه ایمان په شان کیدی شي څوک چې د زړه نه ایمان قبول کړي، خو به ستا مخامخ ټیک ته اقرار وکړي، خو بیا ستا نه د په شا کېدو باندې اخ خپل کفر کې بلګي. ایمان خدای ته ویلی شي چې د زړه اراده ورسره شي او د زړه مینا او محبت شي، او یو سړی ایمان راړي هغه ایمان الله تبارک و تعالی ته قبليږي. که چا د زور د وجه نه څوک ایمان راوړي اومه هغه ایمان خو الله تبارک و تعالی ته قبول نه دی، منظور نه دی، چې دا الله د رضا د پاره نه. نو ستا کار په دې باندې ته په دې باندې سختي مه کوه، په دې خبره باندې چې دی لازم ولې ټول ایمان نه راړي، ستا کار فذکر بالقرآن، نصیحت کوه په قرآن سره. نو آیا دا نصیحت صرف د نبی علیه السلام د پاره وو د وفات نه پس په قرآن چې کم دی نو په المارو کې او دارنګ په خکل خکل غلافونو کې او دارنګ د قسم په وخت کې او دارنګ د نور سو ضرورت په وخت کې بدی راغستل کیږي او کنه؟ دا د نصیحت کتاب د شپې او د ورځې، دا د شپې او د ورځې د نصیحت کتاب دی، سریش ګنټې د پاره د زمونږ د ژوند د تیرولو د پاره دا قرآن چې کم دی د نصیحت کتاب دی. خو چاله دی من یخاف وعید، هغه چاله چې یریږي د عذاب نه، چې د عذاب نه یریږي نو به قرآن ته متوجه کیږي او به د قرآن په نصیحتونو باندې او په پندو نصیحت باندې د زده کړې د پاره کوششونه کوي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ د ټولو مسلمانانو نصیب کی، او الله دې زمونږ د مسلمانانو د صحیح لار اختیارولو نه کفار هم متاثره کی، چې هغوی هم زمونږ د وجې نه ایمان طرف ته متوجه شي. نن مسلمان هغوی ته چې کوم دی د هغوی قوانینو ته او د هغوی عدالتونو ته او د هغوی چې کوم دی نظام ته ویره، هغوی چې کوم دی د دنیا د نظام په وجه باندې وګوره څنګه انصاف او عدل لپکې څوک د چا حق نشي خوړی. دا ولې موږ خپل هغه کاروایی د قرآن کریم چې الله تبارک وتعالی د هغوی خلاوس او د دې قرآن په ذریعه سره د دنیا چې کمې پیدا دي هغه غستل غواړي، او موږ له الله تبارک وتعالی د دنیا پیدا پکې هم لیکلی دا، د آخرت هم لیکلی دا. نو که موږ دې ته واپس شو نو بیا به کفار زموږ نه متاثره کیږي، مسلمان له متاثره کیدل نو په کار، خو موږ خپل دین پرېښی ځکه متاثره کیږو. که چېرې موږ دین کلک راونیولې بیا به زموږ نه خلک متاثره کیږي ان شاء الله. یوم نقول لجهنم، په هغه ورځ چې اوبه وایو موږ جهنم ته، هل امتلأت آیات دکشوی و تقولو هل من مزید، و بوای جهنم آیا نورم سشته، و ازلفت الجنتو او نزده بشی جنت للمتقین غیر بعید، دپار دپرزگارانو نبوی لره، هادا ما توعدون لکل اواب حفیظ، دادا غوادا چه تاثر شو دپار داری و را گرزیدون کی حفیظ، یاد ساتون کی یا یادون کی، من خشی الرحمن بالغیب، آغا سوک چی یریگی دا مربان باچانا پا نلی دلو دا اللہ تعالی بانده، و جا بقلب منیب، او رات لی کڑیو پزڑو راگر زیدون کی اللہ تا، او دخلوها بسلام، داخل شیده جنت تا بسلامت یاسرا، ذلك يوم الخلود، دا دا غروز دا مشگیرائی، لهم ما یشاؤون فیها، او د دې لپاره به وي هغه چې دی غواړي په دې کې ولدینا مزید، او زمنګ سره د دین نورم زیات. وکم اهلکنا قبلهم من قرن، سمره تبا کړی دي موږ مکه د دین د پیړونه، هم اشد منهم چې دیو سخت د دینه، چې غیو سخت د دینه، بدشن په نیولو کې، په حمله کولو کې، په طاقت کې، فنقبوا فی البلاد، او وګرځیدل اغي په کلو کې، یعنی په یو کلمانی اغي قبضه، په بل کلی باندې توره طاقتونه پکې وو چې پردي کلی هم په خپل قبضه کې راغوستي وو. هل مم محیص، نو آیا او زید خلاصی، آیا غیزان خلاص کو د دې طاقت ته وجنه؟ ان فی ذلک لذکرا، یقینا په دې کې پند و نصیحت دی، سکه قرآن کې، لمن کان له قلب، د فار داغه چا چې وی دل رزړه څه شي زړه سو پاک، او القى السمع، یا غوږ کې دی په نیت دا عمل کولو، وهو شهید، وی دی متوجه چې خبره ما نزان پوه کوي چې قرآن ته ناست دی. ولقد خلقنا السماوات والارض، او تحقیق پیدا کړی دی موږ اسمانونه او ځمکه، وما بینهما، هغه چې په منځ د دې دواړو کې دی، فی سته ایام، په شپږو ورځو کې، په شپږو لمحو کې، وما مسنا من لغوب، او نه دی رسیدلی موږ ته سستړی والی، فاصبر نوکلکشا صبر کوا علا ما یقولون پا آغا سمانی چی دیئے وی وسبح بحمد ربکا و پاکی بیاناو پس ستائن در افستا بانده قبل طلوع الشمس مخی دا خطل دا نورنا و قبل الغروب او مخی دا پریوتو دا نورنا و من اللیل و دا شپینا فسبحو پاکی بیاناو دا دی اللہ و ادبار السجود او رست دا سجدونا واستمع یوم ینادی المنادی او وقت کې دا په هغه روز چې आवाज بکې आवाज کوونکی مم مکان قریب هغه ځای نږدې ته یا واستمع یوم ینادی المنادی او ری په هغه روز باندې هغه आवाज کوونکی چې आवाज بکې مم مکان قریب ځای نږدې نه یوم یسمعون الصیحه هغه روز چې اوري بدی دې چغیل را بل حق پر اختیا ذلک یوم الخروج دا د غروز د وتلو د سنه د قبرونو نه انا نحن نحیی منګا جوندی کول کو ونمیت او مړ کول کو ویلین المسیر او منګ ته د واپسی یوم تشقق الارض فاغرس چوبج زمکا عنهم د دین سراغن فتلوار سرا ذلک حشر علینا یسیر دا دی غندول په منګ باندې آسان نحن اعلم بما يقولون من فوق باغ سماني چي دي وي وما انت عليهم بجبار او ني ته پدي ماني سختي كون کي فذكر بالقران نو پن ورکا په قران سرا من يخاف وعيد اغه سوق چيريږي د الله تبارك وتعالى نه د الله د عذاب نه امتيازات په صورت صورت کې دلائل پاسبات تبعث بعد الموت چي بیا دوباره را پاسه دل صورت ممتاز او په ذکر د اسباد د باسه بعد الموت دارنګي صورت ممتاز او په ذکر د قرنینو د چې هغه قرین یو چې کم دینو هغه ملائکه او بل طرف ته قرین هغه شیطان او دارنګي صورت ممتاز او په تشریح ورکولو د نصیحت قران لکه څنګه چې پر فذکر بالقران من يخاف وعید.